Օրը 3-7-ը եւ ինչպես միշտ ժամը 15:15-ից Արցախի հանրային ռադիո ուղիղ եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մեր բոլոր ուղդիրներին մաղթում ենք աշխատանքային հաճելի օր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մնացեք մեզ հետ։ Մեր ծրագրում օրերը Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում կայացել է Արմեն Դավթյանի կազմած Վաճագան թագավորի սահմանադրությունը Արցախից Արցախ գրքի շնորհանդեսը, պատմում է Վան Նովիկովը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Կլսեք Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրեն պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տեր-Ղևոնդյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ օրերս Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում կայացել է Արմեն Դավթյանի կազմած Վաճագան թագավորի սահմանադրությունը Արցախից Արցախ երալեզու գրքի շնորհանդեսը, նվիրված Վաճագան բարեպաշտի կանոնական սահմանադրության ընդունման 1530-ամյակին։ Գրքի մեջ լուսաբանված են 5-րդ դարի վերջերին Արցախում ձևավորված թագավորության, ինչպես նաեւ Վաճագան թագավորի կողմից ստեղծված ու աղվենից համաժողովում հոգևոր եւ աշխարհի գործիչների կողմից ընդունված համանադրության հանգամանքները։ Գրքում ներկայացվում է նաև Արցախում իրավական գիտակցության ձևավորման եւ պետականության ամրապնդման գործում այդ համանադրության դերակատարումը, սկսած Վաճագան բարեպաշտից մինչև Արցախի հանրապետություն։ Բացման խոսքում Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նշեց, որ Արմեն Դավթյանը նախ շնորհակալ գործ է կատարել։ Նրա խոսքով գրքում տեղ գտած փաստերը համադրական են եւ որոշակի վեկտորներ ունեն, ասել է թե падգամներ են, որոնք պետք է գործնական կիրառում ստանան։ Գիրքը ոչ միայն ներկայացնում է Վաճագան բարեպաշտի կազմած սահմանադրություն կանոնականը, այլ հետաքրքիր է նրանով, որ բավականին օգտակար եւ դեռևս անծանոթ փաստեր եւս արծացվում են այս գրքի մեջ։ Խոսքը Արմեն Դավթյանի մասին է, պիտի շեշտենք շնորհակալ գործ է կատարել եւ նրա խոսքը պիտի ասենք, որ համադրական է։ Սովորաբար գրական եւ պատմական գիտական գործերի գնահատման մեջ այս բառը չեն օգտագործում կամ քիչ են օգտագործում։ Համադրական է խոսքը, որովհետեւ նրա արտահայտած յուրաքանչյուր միտք ունի որոշակի շարավիղներ, վեկտորներ, սլաքներ։ Պիտի ասել, որ Արմեն Դավթյանն իսկապես իր փաստերի մեջ այդպիսի ճանփորդություններ, էքսկուրսներ է կատարել։ Մենք ինքներս մեզ ճանաչելու համար պետք է անդրադառնանք անընդհատ մեր պատմությանը եւ փաստերը ոչ թե որպես ուղղակի պատմական փաստ նայենք կարդան զեկուցման մեջ նշենք, այլ դա դարձնենք կյանքի փաստ, կիրառվի պիտի տա կյանքում, յուրաքանչյուր ճշմարտություն, յուրաքանչյուր իմաստություն, պատմական փաստ պետք է կիրառվի, սա է գլխավորը։ Իր հերթին կարևորելով Վաճագան թագավորի սահմանադրությունը Արցախից Արցախ գիրքը, Արցախում իրավական մտքի զարգացման պատմության ուսումնասիրման առումով Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Ավետիք Հարությունյանը մասնավորապես ասել է. Քանի որ այս տարի մայիսի 20-ին լրանում է կանոնական սահմանադրության ընդունման 1530-ամյակը, այդ կապակցությամբ պատմա իրավական դիրքերից արժևորենք տվյալ փաստաթուղթը եւ դրանից բացի մեր երիտասարդ ցենտրը նաեւ պետք է իմանա, որ ժամանակին աղվանքի հիմա ասում ենք Արցախ ունեցել ենք նման հզոր թագավոր եւ նրա կողմից աշխարհական ժողով է հրավիրել։ Վաճագան բարեպաշտի իշխանապետության պատմաիրավական հիմնավորումները թեմային անդրադարձավ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն, պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Մելանիա Բալայանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության վաստակավոր իրավաբան Վլադիմիր Հովսեփյանի բանախոսության թեման Վաճագան բարեպաշտի կանոնական սահմանադրության իրավական բնորոշ գծերն էին։ Բանախոսը նշում է, որ Վաճագան բարեպաշտի սահմանադրության հանրահռչակումը տեղեկատվական պատերազմով աչքի ընկնող ժամանակի հրամայականն է։ Եթե հայտեզում ասենք, այդ փաստաթուղթը իրավունքի գերակայության մասին որոշում, իրավունքի գերակայության մասին փաստաթուղթ։ Երբ ընթերցում ենք փաստաթուղթի նախաբանը և վերջաբանը, ապա նկատում ենք, որ հայոց արևելից կողմանքի բոլոր գավառների հոգևոր և աշխարհիկ տերերի ներկայացումը։ Կարծում եմ, մենք էլ շատ գործ ունենք կատարելու այդ աշխատության մասին աշխարհին տեղյակ պահելու, որ իսկ իրավական մտքի փոթողը, որտեղ ադրբեջանցիները արդեն իրենց են համարում, ես կարծում եմ, որ մեր պետականության հիմքերը հազարամյակների խորհրդն է գնում, եւ այդ պետականության հիմքերից մեկն է, ես համարում եմ, որ դա Վաճագան բարեպաշտի կանոնական սահմանադրությունն է։ Շնորհանդեսին առաջարկությունը ներկայացվել մայիսի 20-ը, Վաճագան բարեպաշտի կանոնական սահմանադրության ընդունման ամսաթիվը Արցախում իրավաբանի մասնագիտական օր նշելու վերաբերյալ։ Իսկ միջոցառման մասնակիցները հրավիրվել են մասնակցելու ուխտագնացության Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս համայնքի տարածքում գտնվող Վաճագան բարեպաշտ թագավորի դամբարան։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Thank you. Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը ծննդյան օրվա արթիվ շնորհավորել է Շարլ Ազնավուրին։ Շնորհավորանքում ասվում է. «Հարգելի պարոն Ազնավուր, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան 94-րդ տարեդարձի արթիվ եւ ջերմությամբ հիշում եմ ձեզ հետ ունեցած հանդիպումներս Հայաստանում, Ֆրանսիայում եւ Շվեյցարիայում։ Կատարողական բացառիկ արվեստի եւ հեղինակած շուրջ 800 երգերի շնորհիվ դուք վաղուց ձեր ուրույն տեղն եք զբաղեցրել համաշխարհային երգարվեստում։ Հայաստանում սիրում են ձեր երգերը, ուրախությամբ հետևում են ձեր ստեղծագործական ու բեմական հաջողություններին եւ հպարտանում ձեզնով։ Անգնահատելի այն հսկայական աշխատանքը, որը կատարեցիք Սպիտակի աղետալի երկրաշարժից հետո Ազնավուրը Հայաստանին հիմնադրամի միջոցով։ Իսկ քեզ համար Հայաստան երգը դարձավ գտասրտության օրորիա ու յուրօրինակ հիմն ողջ աշխարհում։ Սիրելի մայստրո, մաղթում եմ ձեզ առողջություն, երջանկություն, ստեղծագործական անսպառ երանգ եւ ամենայն բարիք։ Նշենք, որ այսօր մայիսի 22-ին Երևանում լեգենդար շանսոնիեր Շարլ Ազնավուրի 94-ամյակի կապակցությամբ տեղի կունենա համերգ Շարլ Ազնավուրի հրապարակում։ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգավիճակում առաջին անգամ մայիսի 17-ին ներկայ էր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Տիգրան Չուխաջյանի Աշակ Բ հայկական ազգային դասական առաջին օպերայի ստեղծման 150-ամյակի նվիրված ներկայացմանը։ Օպերային թատրոն ունենալը ցանկացած երկրի համար ճոխություն է, իսկ օրինակ Ռուսաստանի նման հզոր երկրում, որտեղ մշակույթի ոլորտը ընդհանրապես մեծ թատրոնը մասնավորապես գտնվում են նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուշադրության կենտրոնում։ Պետական դուման օրինաստեղծ գործնեությունից բացի հերթին հատուկ ֆինանսական միջոցներ է հատկացնում ոլորտին։ Այն հարցին արդյոք ձեր կմեկնի օպերային թատրոնի կամ գեղարվեստական ղեկավար Կոստանտին Օրբելյանի նախագծերի իրականացմանը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ժպտալով պատասխանեց. «Մեկը չէ, երկու ձեռքս կմեկնեմ»։ Ապրիլի 27-ից մայիսի 4-ը Թուրքիայի Սիդե քաղաքում անցկացված Հարմոնիա 8-րդ երաժշտական միջազգային մրցույթի մասնակցեցին 10 եւ ավելի երկրներ, որոնց թվում էր նաեւ Հայաստանը։ Մեր ներկայացուցիչներն էին Գոր Թումանյանը եւ Գարեգին Քևնաքսզյանը։ Հայաստանը, ինչպես շատ մրցույթներում, այս անգամ եւս հաղթանակած վերադարձավ։ Գորը արժանացավ գլխավոր մրցանակին, իսկ Գարեգին իր խմբում զբաղեցրեց առաջին տեղը։ Մասնակից երկրների թվում էին Վրաստանը, Ռուսաստանը, Լատվիան, Լիտվան, Ղազախստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իտալիան, որոնց մասնակիցները բավական ուժեղ երաժշտական տվյալներ ունեին եւ արժանի մրցակիցներ էին։ Նաեւ հաշվի առնելով, որ ժյուրիի կազմում կային թուրքո-ադրբեջանցի ժյուրիի անդամներ, կարող ենք ասել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները իրենց առջև դրված խնդիրը պատվով են կատարել։ Բրիտանացի դերասան Հյու Գրանտն առաջին անգամ կամուսնանա, այս մասին հայտնում է Sky News-ը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ 57-ամյա դերասանի ընտրյալ է դարձել 39-ամյա պրոդյուսեր Աննա Էբերստայնը։ Նշվում է, որ զույգն արդեն 3 զավակ ունի, երրորդ երեխան, որի անունը և սեռը մինչ օրս հայտնի չեն, ծնվել է սույն թվականի մարտին։ 2012 թվականին Աննան և Հյուն որդի են ունեցել իսկ 3 տարի անց դուստր։ Հայտնի է, որ դերասանը ևս 2 երեխա ունի իր նախկին ընկերուհի, չինացի դերասանուհի Տին Լան Հոնգից։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։

Եթերում Խաչմերուկն է, մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր կենսաբազմազանության միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ռիխարդ Վագները, գերմանացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, օպերային արվեստի ռեֆորմատոր, Գուրգեն Ալեմշահը, հայ կոմպոզիտոր, խմբավար եւ դիրիժոր, Հերբերտ Չարլզ Բրաունը, ամերիկացի քիմիկոս, օրգանիկ, Նոբելի ամրցանակագիր քիմիայի ոլորտում, Նիկիտա Բոգոսլովսկին, ռուս կոմպոզիտոր, դիրիժոր, դաշնակահար, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Նիկոլայ Մակարովը, զենքի ռուս կոնստրուկտոր, Շարլ Ազնավուրը, ֆրանսահայ մեծանուն երգիչ, դերասան, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ, Ջորջ Անդրյու Օլան, ծագումով հունգարացի, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելի ամրցանակագիր քիմիայի ոլորտում, Բետի Ուիլյամսը, խաղաղության շարժման իռլանդացի ակտիվիստ, խաղաղության Նոբելի ամրցանակագիր։ Բայց նույնը դու իմ սեփական թուլությունը ու սկսվում ա սիրած երգը քո խառնվում իրար մենք ցնդում ենք մի քիչ դանդաղ որ դու վայելես մի քիչ կոպիտ դու ինձ կներես մի քիչ կարմիր կիսամութ սենյակում հնչում ա բիտն իմ ես ու դու էլ ռիթմում մի քիչ դանդաղ որ դու վայելես Mi kich kopi tu ins kneres Mi kich gar mi kisam utsenyakum Hanchum apit yesu du el ritmo Mi kich yerkar u mi kich tarvats Khora kashnches im amen mi par Du khandum es ins te peches sirum Ես ուզում եմ քեզ կիսել չեմ ուզում քեզնից բացի էլ ուրիշ ոչ ոք ում էլ ես գիտեմ կամ էլ անծանոթ չի կարողանա տալ ինչ պետքա ինձ դու մտնում ես ներս ու տանում ես ինձ մեր սյուժեն էլ բարդա բայց նույնը դու իմ սեփական թուլությունը Ու սկսվում ա սիրած երգը քո խառնվում իրար մենք ցնդում ենք Մի քիչ դանդաղ որ դու վայելես Մի քիչ կոպիտ դու ինձ կներես Մի քիչ կարմիր կիսամութ սենյակում Հնչում ա բիտն իմ ես ու դու էլ ռիթմում Մի քիչ դանդաղ որ դու վայելես Մի քիչ կոպիտ դու ինձ կներես Մի քիչ կարմիր I'm singing a gun and to my beat Yes, you do it with me Me teach Ganda for the wireless Me teach copy to Instagram Me teach Carmi Kiss I'm singing a gun and to my beat Yes, you do it with me Me teach Ganda for the wireless Me teach copy to Instagram Me teach Carmi Kiss I'm singing a gun

Խաչմերուկ հաղորդաշարի մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց։